Robert Robinson Warszawski. Samotny jak Robinson na bezludnej wyspie. Jest rok 2035. Jestem poszukiwany listem gończym za poglądy. Mam mgliste oczy, jakbym przeżuwał liście koki. Jak ktoś, kto żyje w nocy, tak jak dzikie koty. O, telewizyjny, przemysłowy system kamer dozorowych rejestruje wszystkie kroki. Jesteśmy niewygodni, staramy się być niewidoczni. Ciężko to zrobić, gdy odkrywa swe różowe loki. O, niebo jest pomarańczowe, jak po bombie wodorowej. Z chmury pada deszcz, który jest brązowy. Ona wciąż nosi body, no i nic pod spodem. Ale zostawmy pogodę, brakuje wody. Antysmogowe filtry mogą ci zaszyć w płucach. Na wszystko patrzy neon arcybiskupa. I nie wolno wątpić w to, że na końcu ulatuje dusza tam, gdzie nas czeka wszechmogąca. Asfalt jest wrzący, idziemy bokiem. Pod apteką protest, przemówienie słychać z okien. Program wyborczy przez główny kanał zbiorczy przekazuje poseł, który naprawdę jest botem. Kryminalna Polska versus globalna wioska. Światło billboardów kąsa. Okej, oto nowa kampania poszła. Pod apteką ciągle wrzaski kosa. Odkąd już nie ma dostaw, on pod skórą ma blady tusz. Ona bubblegum, róż we włosach. Antysmogowa inhalacja, PM2,5 płuca chłosta. Ten z podwójki kurwa znów się dostał. Byku, byku, weź mi tubę obstaw. Top pumy, ale dula kosta. Oba te gatunki tylko w książkach. Parę złych dni znów w prognozach. Będzie kwaśny deszcz, twój wodospad. Olbrzymi neon z arcybiskupem ukryty w oczach, ma CCTV. Ty pytasz co z dietą, alko i gluten. Stara Toyota zaś dieslem się żywi. Nikt już nie pyta dziś ile kalorii. Stoi i krzyczy coś cyberkatolik. Wyświetla hologram ryby na stolik. Mam stany lękowe, znów żygam na chodnik. 2K30. Stary dozorca cierpi tu na serce przerost. Ile dwudyszy nawet jego e-papieros. On ma zamiast nóg protezę, kiedyś mega heros. A teraz w kościele, kiedy trzeba klękać niemoc. Metro nie śmiga, bo już od dekady remont. Pod ołtarzem cisza, ale na marketach przemoc. Znów puste półki, super są tylko buki. Suche pamiętasz, kiedy jadłeś jako dzieciak Kellogg's. A na głośnikach w radiu sobie śpiewał Quavo. Ta, to były niezłe czasy, ale nie ma tego. Bo ta wieża bubble runęła jak wieża Lego. I odrysować tamte czasy trzeba kredą. Zabiliśmy świat, wszystko w imię forsy. Ale kim ja jestem, jakimś chłystkiem z Polski. Wszystko kwestią czasu, niech się dziś kończy. Kiedy w lustro patrzysz, patrzysz w list. Każdy ma palce wskazujący, mikrozłącze lub USB. Z systemu ci skasują listy, gończe za USD. Ci goście co lubili drogie Dolce albo UEG. Patrol nad nami na flyboardzie sprawia, że się czuję źle. Szukają mnie i laski, co ma duże D. Siedzimy w furze szybkiej, ale starej, coś jak TGV. Antysmogowy inhalator z CBD. Zdelegalizowany przez cyberkato jak LGBT. Goni nam typ, co miał ksywę tako. Drony skanują domy z logiem biało-czerwonym. I jakiś anonim tam takuje wciąż gestapo. W bramie słuchają ziomy somy. Inni puszczają płomień, o, na starym Sony, o. I mają złote zęby, coś jak Pretty Flacco. To, to już nasz rewir i nie wjeżdża tutaj państwo. Panie władzo, tylko tutaj tańczą. Rok 2035. Wszystko kwestią czasu, niech się dziś kończy. Ta wieża bubble runęła jak wieża Lego. To były niezłe czasy, ale nie ma tego. Rok 2035. Wszystko kwestią czasu, niech się dziś kończy. Ta wieża bubble runęła jak wieża Lego. To były niezłe czasy, ale nie ma tego.